Marek Napierkowski i jego zespół na płycie Warsaw, New York City. Manuel Valera na fortepianie, Robert Kubiszyn na gitarze basowej i kontrabasie. No i także Clarence Penn na perkusji oraz gościnnie w utworze The Way, jedynym na tej płycie, gdzie słychać jego saksofon tenorowy i klarnet basowy. Chris Potter. No i właśnie w tym składzie artyści dotrą do studia imienia Agnieszki Osieckiej 13 lutego. Wtorek ten koncert nagrywamy o 19. Usłyszą go Państwo na antenie w niedzielę 25 lutego, także po 19. The Way i Petriolo to są dwie kompozycje Marka. No i także Quantum Walk, jedyna na tej płycie, wyjątkowa. To dzieło basisty Roberta Kubiszyna. Jeszcze jedna płyta z gitarzystą w roli głównej za chwilę. Po raz pierwszy o tej porze w trójce. Album nosi tytuł I See, a liderem kwartetu jest gitarzysta Piotr Pociask. Thank you. Thank you. Piotr Pociask, Quartet. Płyta nosi tytuł I See, przed utworem tytułowym także Birds Groove. Piotr Pociask na gitarze, Rafał Stępień Rhodes i instrumenty klawiszowe, Andrzej Święs na basie i Paweł Dobrowolski na perkusji. Jeszcze jedna płyta kwartetu z gitarzystą w roli głównej. Thank you. Mateusz Puławski. Jego Lunar Quartet z płyty, która ukazała się w styczniu w Holandii, bo tam Mateusz od kilku lat mieszka, tworzy i to właśnie już trzecia jego płyta. To podobnie jak u Marka Napiórkowskiego jest międzynarodowy skład. Mateusz na gitarze, Henning Luther na perkusji. Tylko zerknę do notatek. Jak Państwo słyszą, notatki mam jeszcze papierowe, czyli aż taki nowoczesny nie jestem. O, mam! Henning Luther to Duńczyk na perkusji, Thomas Winter Andersen z Norwegii na kontrabasie i Niccolo Ricci na Włoch Niccolo Ricci na saksofonie tenorowym. Ale gościnnie na płycie także Wojciech Lichtański, chociaż dzisiaj jego... A nie, jest trzeci, czyli Filetino to Charles Bridge, słychać saksofon Wojciecha Lichtańskiego. Nowa płyta Mateusz Puławski, jego Lunar Quartet, album nosi tytuł Extraordinary Songs, czyli takie niezwykłe utwory. To album nowy. Teraz zajrzymy do, mam nadzieję, że się nie obrażam, jak powiem o tej płycie, archiwum. 2004 rok. Artur Lesicki, Acoustic Harmony. Thank you. We'll be right back. Again, Unbelievable Silence i Yellow. Dwie kompozycje Artura Lesickiego z płyty z 2004 roku. Piotr Dziubek na akordeonie, Michał Czwojda na perkusji, Robert Szydło na gitarze basowej, akustycznej, no i Artur Lesicki na gitarze akustycznej. Nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie dobiega końca. Jeszcze jeden akordeon na zakończenie. Tym razem z płyty nowszej, z końca 2017 roku. Piotr Lemańczyk na kontrabasie, Cezary Paciorek na akordeonie, a my słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Thank you. Już po